والقائمين والركع السجود دویم ایسا دو سورة حج چیغی کے زیاد بیان داغی دویم قسم شرک دے شرک تشرک عملی او فعلی ویل شي دا مشرکین او بعضی کارونه داسیو څنګه چې عقیده د شرک وینو کارونه کار د شرک دای چې کوم سيزونه الله حلال کړی چې د استعمال امر کړی چې دا خوره او دا سکه او دا اغونده هغه ته بزان باندې حرام غني او چې کومه حرام کړی تین ځان ساته نو څه دا غي استعمال کوي او دا غي خوراک کوي نو دې ته شرک فعلی ویل شي یا کوم سيزونه چې د الله په نوم باندې هغه برکتی هغه عبادتي او کله چې د غیر الله په نوم باندې هغه شرکی او حرامي دا ډول خبرې په شرکی فعلی کې راځي نو دے حساب دویمہ صورت حج کے بعد اگر سلور و مسائل و بیان کئی چکم سیدونا اللہ حلال کری دی اگر حلال دی کم یہ حرام کری دی نو اگر حرام اگنے او کم سیدونا دا اللہ پا نم سرا برکتی گرزی دلی دی دا اگر عزت کوئے دا اگر احترام کوئے ابراهيم عليه السلام ذکر کوي دې د پاره چې مشرکین او تا مکیوالو ته تنبیه ورکړي تاسو چې د چا دعوا کوي د چا په دین او ملت باندې ځان ډیر مضبوط ګڼي دا حال وګوره چیغ دا بیت اللہ سو دا پارا جوڑ کن مقصد یہ سو ناو مقصد قرآن ذکر کی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ او یاد کا چمونگا جوڑ کن ابراہیم علیہ السلام لر عزید بیت اللہ بوأنا یو ځای ورکول درهایش د پاره دا معنا مخکې ذکر شوی و د بنی اسرائیل په حال کې الله ویلو وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ موږ بنی اسرائیل ته په دنیا کې ډېر خزې ورکړیو ډېر خزمه کوم ورکړیو چې هغه کې دنیا نعمتونه او یې شکریا ادا نکړه. او دویم معنا د بوا انا راضی زی خودل دیو جنا زجاج وی چې بیان مونږ ابراهیم علی السلام ته د بیت الله بنیادونه خو چې په دې باندې اوچت کا دیوالونه اوچت کا د ډیر زمانه پوج باندې چې ډیر وخت او زمانه تیر شو چې بیت الله نو کړه پاو بنیادونو باندې هم خاورې اولېدلې وي پته نه لګېدا الله سو په ذریعہ باندې هغه تاغزه یو خو هغه بنیادونو اوچت کړل وېدی يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل نیات کا چې مونږ او خو او ښکارم کو ابراهيم عليه السلام ته زید بیت الله ناغه کور جوړ کو چې دې نمخ کې سخاص دلیل نشته د اجدا بیت الله ابراهيم عليه السلام نمخ کې چا جوړ کړو صرف تاریخی خبرې دي. دیو جنبازو مفسرین وی چی قرآن نا پتہ لگی چول جوڑون کے دبیت اللہ ابراہیم علیہ السلام دے دل تکی اموی سورہ بقرہ کی اموی لیو اللہ تشرک بی شیئا دیسر ایسا ذکر نکلو ذکا بوا انا خو مخ کی ذکر شو داغی مطلب خو داغی بیت اللہ جوڑاول داغی عبادول پاغ پل زیبان دی داو او دلتے اللہ تشرک بی شیعاوی قدا سے ویلے چی منگو تا وحی اکڑا منگو تا عمرو کو اگر بقرہ کی ویلیو کنا چې واحدنا الى ابراهيم او اسماعيل او دلته بالکل سه الفاظ ذکر نکړل دا د دې حکمت لپاره چې د دې جوړولو حکمت د دې جوړولو مطلب صرف داو چې الله تشرک بی شیا چدل تا شرک نکی دید پارا جوڑ کرو بیت اللہ او اشارہ دا بگی حرم والاو تا اصل مطلب تکہ ابراہیم علیہ السلام کو شرک نو کرے او نداغنا تا دی خبری سو امکان وو نو خطاب اغتا دے او مطلب پکی دا خلق دے دا حرم چه اے حرم والاو دا بیت اللہ خو اللہ دا دید پار جوڑ کرو دا ابراہیم علیہ السلام پلا سنو باندے چه شرک پکی مکاوے اتاسو پکی شرکو کو اللہ ہوئی اللہ تشرک بی شیعا دا دې لپاره جوړ شوی دی چې دا مرکز جوړ شي د توحید او تاسو لګې دې نو په دې کې هم شرکو کو دام د بوتانو مرکز وګرځاو بل ځای کې هو تاسو بوتان دور نه وي خېله کدل تکي نو دا حرام والا او تاسو ور نه دا چې الله تشرک بی شیئا تبا شرک نکے زما سرا زراؤں بل بګي عظمت د دې شرک ته اشاره چې دمر لوی جرم دی چې الله پیغمبرانو ته ویلي چې ور شرک نو کې زما سره د دې مسلې اهمیت ته بګي اشاره ده. او عظمت ته اشاره ده چې پدې سوک بد نګنی ځکه دا زمونږ ایمان دی چې انبیا معصوم دي د هر قسم ګنانه لوی کوړو کې او شرک خو برات دومره لوی جرم دی چې اړو د ګناونو دایره نه بار وته دي دا په ګناونو کې نشي شمارل دي کا ګناونه هغه ته وی چې معاف کیږي او سو سزا یې مومی انسان نو بیا بچي او شرک خدا سره دی تا خو معاف کیدو نه دی نه د دې دا سزا شته دی چې هغه ملیاو شي او بند پاغي سره پاک شي نه او بلی اشاره ده دی تا چې همیشه با د منکر رد کیږي او ډیر لوی په منکراتو کې اشرک وکړي رد پا خلق باندې چې شرک کوي او بیا موي هر وای مونږ ته د دې مسلې ضرورت ده څوک شرک کوي چې دی وای چې شرک نه ځان ساتي غواره او شرک ډیر لوی جرم دی یې سړی وای چې شرک چا کړی دی وچ پوچ وی مسلمانانو ته مشرکان وی نه ګورو مسلمان خو ابراهيم عليه السلام هغه ته الله وی الله تشرک بی شیء دا اشاره هغه ته نه ده دا الله تاسو ته وی چې شرک مکوای ما سره ګوره هغه خنو کړي وتطهر بیتیان او پاک ساتا دا کور زمان بعضی وی دا دے که قبیلی وی دا جرهم او عمالقو اغیبا که دا دے بوتانی خیو کاسی ڈاگا وان دا اللہ کور خوکا نبیت اللہ خو طویل شو نو زکیوی چو تحر بیتیا دداغی بوتان و متان نے پاک کا او بلدامت لفد چیستا سو پوری چی دنیا کی جون دے نداغ پاک ساتی بیاو تا چرتا مشرکین و دلاس نصراو نرسی نو عرب پاکی بیائی خیو کنا دا خود نبی علیہ السلام وقت کی دا غنلگون نمخ کی دا دری سواش پیتے پاکی جوڑ کلیو مسنجی نبی علیہ السلام تا حکمو چی دا کور پاک کا بوتان تلری کا ناقا حکم ابراہیم علیہ السلام تا مشوے دے و بس چرتا جبا دنیا کی شرک کی دن و زور بیٹول دغه مرکز لراتو یره غره چې دا ځای کې هم زمونږ لاس نه خایي دا ځای غره نه پرې خوځو دا د مشرکینو عقیده ده کنه ها پاک ساته کور زما لتوا افینا والقائمینا والركع السجود خاص د دې عبادتونو د پاره دې کې بابل سن کیږي چاول پاره کې طواف دې دیولې مخ کې کو یو د دې وجنا چې بل زینشته دنیا کې طواف د بیت الله دې خصوصیت توجنا منځونه خوارځي کی جماعتونه دي عبادتونه دي کی او د طواف بل ځای په دنیا کې نشته یو بیت الله دی بس. او دویم اشاره کوي فضیلت تا چې بیت الله کې عبادتونه ډیر کیږي خو لیکن په طواف تنرسی پاجر او ثواب کې. دیو جنہ چی سوک پوئی نو اغیل تکی منزول نظور نور کئی دورا منزول خود اغا چی کم فرض دیا کئی توافون لزور ور کئی دکھ دیکی با دمانزن ام زیاد فضیلتی کنا چی منزول تپا یو لاک دے لیکن دا تواف عدد او شمار یا ندے خولے کنا بے حدا و بے انتہا بای نخوا والقائمین او د پاره دو دریدونکو ور رکای سجود او د رکو کوونکو سجدی کوونکو د دریوالو نمراد منځ دی ځکه مانځ کې قیام دی فرض دی رکو دا فرض دا او سجده دا فرض ده. دا غیزه حق د قدین او ثواب پکېږي او منځونه پکېږي یودا یودا ذکر ذکر کړل چې الله ته معلومه وا چې دا بیت الله بادا سي مقام ترسي چې ته وګورئ انت ته وګورئ دا درې واړه قسم خلق په نظر راځي الته چې لړ شو وګورئ کنه څوک به ولالي څوک به پروکوي څوک به سجدي څوک به پقایدي التا نور سنی نو زکه جدا جدا ذکر کړو او یو نوم یې ولکه نه خو د چګنی اقامت الصلاة لفظ راولې قائمین او رکای سجود چې دا قسم خلق پاغي کې هر وخت ویني د دې خلقو نه ډکې هر وخت وعزن فی الناس بالحج او اعلانو کا پا دی خلقو کی دا حج کلا چه کور تیار شو بیت اللہ جوڑ شو اللہ ابراہیم علیہ السلام توی چه تا اعلانو کا اس کا نچه دا خلق راضی حج لا ابراہیم علیہ السلام ویچ یا ربی وكيف ابلغ الناس صوتي زو دې ټول دنیا ته په لوا څنګه رسوما سوالات رصديه نشته ذرایع نشته وسایل نشته ا دنیا کارونه هټول په وسایلو کیږي ازو باندې ما د بندکار دول د اسباب او د لاندې کنه خا نو یالله اس اسباب نشتا چې زما دا आवाज خلق ته ورسی الله رب العزت وتوي چې اذن وعلينا الابلاغ ته आवाज او کاواز کول ستا کار دې او رسول زما کار دې زبې او رسوم ابراهيم عليه السلام ادريده سو کوئی په خپل مقام ادريده چې واتخذو من مقام ابراهيم اي خو سم ځای وکړه ادريده سو کوئی صفا مروه باندې ادريده سو کوئی جبل ابي قبيس باندې ادريده پارس چې خو आवाज الله رسو غرته به کې حاجت نو او आवाज وکړه چې ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا اي خلق الله تاسو باندې حج فرض کړي نو حج کوي ناواز وی ټول دنیا ته ورسېد وی غرونه کیناست داسې مفسرین وی دی ولې ذلینو سو دلیل خو پی نئی دا سکنا کنکی ناستنو اللہ سنش رسول چه اللہ وی چه زی رسول شم نو بیا غرونو که سر نو کتا کرنو ام با اللہ رسو کن او داغی علاموی دادا چکل ابراهیم علیہ السلام آوازو کو نجی دچا په نصیب کې حج وو وی داغینا आवाज راووت چې لبیک لبیک لا شریک لک لبیک او علامه دا ده چې اوس راشي حج لنقه خبره کوي کنه دې په خوا کړی وا خو الله تعالی علم دې چې څنګه کړی وا زکه لا پیدا شوی خنو کنا بدن یې نو خلاو جبې نو تاسو په دې کې مخابري کئ یره دا هم غن شومان دی دا خو په عقل کې نه استاد عقل کې سي ناراضي نه دا څنګه عقل لې سمدان کبوت جاله دا سشي په کې نټینګي ګینو دین دا عقل کار نه دی کنه خو بس هغه आवाज وکړه او الله زه هر انسان ظلمت اورس او غوګونو ته اورس او هغه جواب وکړ چې لبیک اعلان وکړه په خلقو کې د حج یا تو کار جالن ناراضي وتا تا سوک پیاده وعلى كل ضامر او دغه سیک سوک سوار هغه خو باندې چې غټه پټي پدام منزل ډیر خکول شي زګی جی غوخه ور پور ډیر یا خو قدم نشي واستي نو هغه خو چې بدن یې سپک دی غوخه ور پور نشتا نو پاغي باندې برازي ادا كل ضامر رجالن یې مخک کوم دوی ته نه دا معلومه چې پیادت لو کې ډیر فضیلت ته دا غیته وی چې اسوک د چې دا غیو د بیت الله مین کې وبنوي دریاب نو هغه په کې بیا پیادرات لسو کو هم وای چې د قران مطلب د آیت مطلب به موږ پیغمبر نه پیژنو او هغه د مدینې نه چې پیاده نه راغله حج لا کني راتلی شو خو پیاده نه راغله نو بس فضیلت باقی کی چې هغه کوم کړی د حج او غی پوخانو باندې سوار راتلو او خطاب اکڑ ابراهیم علیہ السلام ته چې یا توکا تا تا برازی تو جوانده ندی کی اشاره دا یا توکا کی زکا آغا خوا آغا وقت کی ہو نوچی آغا وقت کی چا حج کاؤ نو آغا باو اغه به امیر امیر الحاج او وختي لیکن اخو دومره وخت نو دا رستو چې مخلوق راضي څوک سوار او څوک پیاده نو ابراهيم عليه السلام خو نشته دي نو دیا تو کسمانه مفسرین وی بس چې چا حج وکړو دا د شولک ابراهیم علیه السلام سره چې ملاقات کړي یا توګه کې دې ته اشاره ده دا پاگلان خبر نه دی دینا دی په ابراهیم علیه السلام نه یادې ان بیت الله یادې دی په مدینه ته زور کوي الکه خو د حج زینه ده مدینه خو د حج زینه ده اغه تک سوکلان نور شي نوم په حج کې فرق ناراضي ادیل تک د حج ځای جوړ کړي ها. او قران ویل دي چې اتو کا دا کور تا جوړ کړه او تا پاک کړه اعلان تاو کو چې الله ورسو یسوع راضی دا سبئی لکتا سره چې ملاقات کیږي. او کنا بیت الله خوشته کنا بس چې بیت الله ته وګورن جوړ دا ابراهیم دې کنا دا غز الله صحاباته دې دا عام خبره دنیا کې خو په بل جبه کې د نوم غنو شو ویل دلته پښتانه خو ته اسې دا سندغه جوړی او دا نیم ملاقات ته چې څوک د چا ملاقات لور شي او هغه نه په موقع باندې او هغه ځایونه ویني هغه دیرې ویني هغه مکان یې ویني نو یې ځا سنه تسلی خو مې وشو کنه ښه کاغه نو بورجل یې خو کنه نغې ته سلام وکړو نیاتو کزک لفظ عام دیخوا بس دا سشولا کتا سر ریچ ملاقات شوی یا اتین من کل فج نامی قوم رازی با دهر طرفنا دهر ملکنا او دهر الارنا کاغا کلاو دا او کاغا ڈنگی دا تکا میا مکی معظمی تا دهر طرفنا لاروی کنخا صدا سلاره وی چه غدیر کلاو وی غدیر آسانی وی ده یمن لاره ده سیده مصر لاره بلی پخوانی زیونه دی غدیر عباد اصبا که ده سوی چه ده عراق نا و ده شام نا و ده روم نا ده بگرانی وی نو من کل فج عمیق ده هر پلن لاری ناو دونگه لاری نا ده خود بیت اللہ ده عمارت بیانو او داغی ده عمارت حکمت یه ذکر کن چه اللہ تو شرک بی ده مطلبو چه ده اسلام دین چه ده ده هر پروگرام اګه د دې چې شرک بابا کې نه غوړه دا نشي منلې ابینا دا نشي منلې او دا واسي عبادت یې ذکر کړل نو سو حاجانو ته چل خې قران ولدا خو دا قران نزد کې ارسو دا قران نزد کې حجانو ته چل خی چې ګورې سه تاوانو منشي پیسې یې سه ون لګوي ځان اسه ون کړوي نو مخکې د حج مقصد زده کې چې د اصل ذی خلقو دا دومره مال او دولت لګي او دومره لوی سفر کوي اوس خو آسان شي خو په خوا خو به څوک تلنه شپږ میاشتې به هم خلګي دي 2009 شو راتلی ښا دا هوس دي چې لاتلې نه چې بیا راغلی نو چل خې دې کې هغه چاته چې بیت الله لرازي او حج کوي نو الله تعالی حج اصل ثمرات خې لام زګه ذکر کوي چې لام د حکمت ته پار رازي لام د علت ته پار رازي لیشهدو منافع لهم چې حاضرو کی دا خلق خپل ډیر فائدو ته سبقې د دنیا فائدې مشته ده نو سبقې د دین فائدې مشته د دین فائدې خډيري دي طواف نه دي او دغه سي منځ نه دي دغه سي د الله نه سوال دعاګانې هر ځای کې د دعا د قبلې دوه خاص خاص زيون دي بګي کنه نو دا بګي دي نه پېدی دي دنیاوی هم پکشته دی. چې دا ځین ځان سره سره وړي کنه د زمزم او براوړي کجوري راوړي دغه سي پاغځي کې خوراکونه او کې سوداګانی او کې تجارتونه او کې چې بقره کې راغلیو چې لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم دې کې څه ګناه نشته دی چې د حج لاله نه هلته کې تجارتو موکو خدای وکړو اوم د دین فایده حاصل شو اوم د دنیا فایده حاصل شو لیشهدو منافع لهم چې حاضر یو کې خپل ډیرو فایده وتا اغا اصل فایده پکې دا ويذكر اسم الله ويذكر اسم الله الته کې جاد الله نو مغستو مشرکان چې به وخلاله او څه شی به حلال نو د لاته او منات په نوم باندې بسم الله پکې نو بسم الله ته ول عزا او الله وی چې حاجیان راضي او قرباني کین د الله نوم په اخلي دا به ګډیر لوی فائدہ و او یذکر اسم الله اخلي با نوم د الله ذکر وکید نوم د الله کلمه بوئی چی بسم اللہ ایم اللہ اکبر و بسم اللہ مخکی و ناغی دلتا مخکی زکا ذکر کرو اللہ اکبر ذکر برست و راضی فی ایام معلومات پا غروضو کی چی معلومی دی خاص رضی دی لسما یو لسما دو لسما دا قربان رضی دی کانا فی ایام معلومات پدې کې بعد الله نوم اخلي الا ما رزقهم من بهيمه الانعام فغسرو باندې چې لذي رزق ورکړلې چې هغه دا قسمه چا پاچار پایان دي بهيمه الانعام او خان دي ګډي بيزي دي انعام چوته وي نو ګور هغه یو ځلې بس خو چې څوک وینا توی نووی چې بسم الله الله اکبر دا نه چې لګیای الله رب العزت وی چې وایذکر اسم الله بس دا که یو ځل شي کنه ولیکن د دې سره بل عبادت نه برابرې ذکر مطلب دا نه ځکه هغه ته چې کوم یادې اغه په زړه کې شته کنه هیڅ وخت دا سينه راځي چې د مسلمان د زړه نه د الله نوم لري شي ها په جبا باندې او زلوي نو بس حق ادا شو څوک نه پوي ګناوي وي زور ورکا کنه وي زور ورکا زور سه پړو دې ذکر دی ته وي دا کم دین کې راغلی دی خوجن دا مسئلہ دا چو سورہ انعام کے تیر شیو چو دا ذبح حالت دیر دا حیبت تے دا غا وقت کے اکثر دا خلقو نا کلمہ ای رشی نو کئی رشو نو مشی حلال شو تاولی یروره کستا ذکر مطلب وی جاته چې کوم تا ذکر وای کنه بیا ودا مردار وا زکه ته هدی تا ذکر وای چې جبل زور ورکه او خلق د خوب او باسه مستاب نس خو بیا دا مردار ای کنه الله رب العزت وای چې نه چې ستا يرشه او پجب دران له نزل کې خو زمانه مشته کنه بس حلال شو اصل ذکر خود زړه دی عجیب خو دې ته پار راځي چې مونږه او تاسو په یقین وکړو چې او سړی مسلمان دی ښا نور هغه ذکر د الله او د بنده میانس کې راز دی هغه ته دانش رسیدې په مرتبه کې چې یاد کینم د الله په خاص ورځو کې پاغه سارو قربانو باندې چې هر قسم چار پایان دي دا فیدوان اجی سیب تاوی چه تو گواری سلط لے تا دغیلت لے خوا داختر پرز باندی با دا اللہ پا نم باندی ساروی علال کی دا اللہ نم با پی واخلی دا اللہ توحید باوچت شی دا اللہ عظمت باوشی و مشرکانو باندی برد راشی تا خو پیدی ندی دکڑی چه خلق سلزی خوا اسې نه چا ځای کې به بل چانو واخلې ته خو به د دې عادتې چې دلته کې نومونه ډیرو چا په نوم نه منلې وې نه چې دا مرز د نه لري شي چې دا عادت ختم شي الته کې وستا عادت دا پیدا شي چې بسم الله الله اکبر بس توحید راي شرک لړ په مخ باندې دویم حکمت او دویم فائدہ فکلوا منا نو په خپل یاد دي نو خورم چې قران ویلی نو ګوره کته یې چې رب ما خن راضی ای دا خرازی دی کې نقصان نشته دی دا لا حکم امنا صرف د دې حکم منلو د پاره تینې اون والے او خورا یو دا مطلب فکلوا منا کې ادویم داو چګورا اوکه مشرکانو قربان وکړ نه غي وته په خپل نه خوړه پینا په خپل نه خوړه ته په سلویلی چې د الله په نوم نوم دې دا غوستره اوس په خپل او تکې نه استي هرې ټول په عقل پس روانو ښا ادا خدا عقل شي نه دی امام مالک رحمت الله علیه صرف درې سیدونه درې قسمه قربانې دي دا غینا په خپل نه خوري یو چې ما نخت دی کړی د الله په نوم باندې نه د مسکینانو حق شو او بل هغه قرباني چې تا نه سو نقصان شي او په حج کې او تا باندې دم لازم شوی او هغه دی حلال کو نه هغه مستحق نه دی اغی کی اجازت نشتر او دریم اغاو چیو سلی لاری کی بانشو محصور او اغاو نرسی دا حج تا نو سی حرام نا خو بزان پرانزی کنا چو واپس رازی کنا نا سی دان نشی پرانستے یو قربانی ولی گی بیت اللہ تا چو سو اغا ندر سیدلی نو دی خپل صفائی نشی کولے اگر کډیر تنگ دے د بدن د دی خیرو نا د بدن د دی سپگو نا د بدن و نشی کولے ہاں که یو سری سبارو نکلے شو چی دا برو را کل رسی گاڑی ماڑی خوم نو پاو از خود یو ساتم سبار نشم کولے نو صفائی اوکڑا اقربانی لانو رسی دلی نبل پی لازم شو نوی دغا چی کم بل پی لازم شو ددغی نوم خوراک دده ده پارنش تره دا ازن کی راضی همن کانا من کم مریضن او بیهی ازم من رأسی هی ازم من رأسی هی دا دا قول دیو نور امامانو موسر اتفاق دو پا دی که خواه فکلو منا نخوراک کوید دینا پخپلوم و اتعیم البائس الفقیر او خروی پا محتاج خلق باندیم کداس محتاج دی چڑیر پا بط حال دی جزا البائس سو شینشتا و سر تنگ دست دی او خره په خلق باندې چې محتاج دي محتاج ګډیر قسمه یې کنا یو ډیر په بد حال چې بس دمن کوي او تبتنه سوشیتا نسامېږي چې اصل یې صبر وکا او سوکی اغا فقیر محتاجی ولیکن صبری کنا دوارو پا حق که اللہ ویلی رست و راضی کل اچی قربانی اوشوا بس دا حج غاصل احکام پورا شو اللہ وی دا دین پس تاست اجازت تے چو الصفائیو کے سم لیقضو تفسم بیا دی پورا کی او لری دی کی اخپل خیریم ولی دور وقت ډیر سخت احکام د مکینا مینا ترازا او د مینا نبیا عرفات تزا او د عرفات نبیا مزدلفی تزا او مزدلفی نبیا وختي سار مال غټ شیطان ولا بیا چې هغه دی وشتنو بیا مینا تزا قربانی وکا د دې دوه منډو ترلو کې خو سړی د خاورو ډک شوی نو الله یې غخري لري کې د ځان نه ثم ليقضوا تفسهم بیا دې لري کې هغه خپل خریم وي اختديوم لري کې صفائی بوشیم دا هم یو زیات شي او دا غسه د ټول بدن وليوفو نذورم او پر دې کې خپل نظرونه ولې که چا دا ویلی چې زه خو یو قربانی خدا ابل ما منلی دا الله د پاره په ځان باندې چا ویلو چې ما دوه منلی دی الله په نوم په ځان باندې نو الله وی پوره کوي کنه ولی یو فو نذورم خپل نظرونه پوره کوي دا سنور به خلق سو منلی کنه چیز با دور منزونکم بیت اللہ کی بیکم دیا مقام ابراہیم سر بیکم سمرا چی منلی شندق زیده داد عبادتونو زیده نظرونم دا دی دریو زیونو حق دی بیت اللہ مسجد نبوی او مسجد اقصا بیت المقدس بس دا دری زیون دی چی پا دی که یو بنده پزان باندې نظر وکي چې زه په دې کې عبادت کوم زه په دې کې ذکر کوم زه په دې کې ختم کوم زه ارسو چی نو دا بالکل په دې باندې لازميږي ښا چې درې درې وانه خپلې کنه هغه نظر نه کې ځکه هغه عبادت نه دینو یو سره په ځان نظر وکي چې زه بغداد شریف کې دومره نفل کومه نغه چا خاص کړی تا خاص کړی او د عبادت ځای نه دی عبادت ځایونه صرف د درې چې نبی له سلام ویلا تشد الرحال سامان چې تړې نوبل پلنا د درې ځایونو ته چې بیت الله مسجد نبوي او مسجد اقصا دی د ثواب په نیت چې ځای ندی زینو تځه په دنیا کې بل ثواب د نیت ځای نشته دی کاغه ستا بغداد شریف دی کاغه ستا د لاهور شاهی مسجد دی خلکو ځان جوړ کړی کنه نه نه نه د دې ټول حکم یو شانت دی ښا سیوا د دغه دریو زینو نه نور د ټول دنیا حکم یو شانت دی چې دې جمعات کې د منصومره ثواب دی نو بس دغه اومې په بغداد شریف کې هم دی په پیمال شریف کې هم دی په چترال شریف کې هم دی کار سمره شریفان راځي ما کې او ثواب نه زیاتیږي د دې ټولې دنیا حکم یو شان دی دا خو خلک سره لګیاي په خدای دروغ جوړي چې کوم ځای خوخي پخپله رویل ته ګډیر ثواب دی الګي بذور باندې ثواب دی خدای ته وګوره لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الا نذويلي پیغمبر نذويلي دا دین ستاده ثوابونو بوجه سره ډکی دا صرف د دغه دریو زینو حق ده وليوفو نذورهم پر دې کې الله وي حاجیان صاحبان خپل نظرونه کچری کړی وي حضرت عمر رضی الله عنه لا ایمان نور اوره چې نظر کړو بیا چې ایمان راوړ نبی علیہ السلام ته وی چې ما خو پاغه وخت کې نظر کړو چې زبا د بیت الله نه دوره طوافونه کوم او یې پوره کړه. اسلام خود دغه خلاف نه دی، اسلام خود بوتانو خلاف دی. او دلته چې سوره نظرونه نکړي نه پوره کړه، اسلمتا بما اسلفتا وليتوفوا بالبيت العتيق. او بیا دې طواف کی اخری طواف فرض طواف چریتا طواف زیارت وی او غیتا طواف افاضه وی دا بګه فرض دی. ها یو عرفات تتل الفرض دی او بل دا طواف زیارت فرض دی. چې دا دوا اوشو نو حج اوشو انوري غلطه ملته چې شوی دا غي دم لازمی کی کغټی کوړو کی دا غي علاج تا او دی علاج نشته دی کته عرفات ته لانړي نزا بیا به کوي بلک الله او که طواف زیارت ته ونکو دی کوم اختلاف دی. خدا دو په کې فرض دی خان. او بیا دې طواف کی دا حاجان دا غي کورنا چې ډیر محکم دی، یو معنا ډیر محکم چې دنیا آباد شوی ده، اسمره طاقتونه راغلي دي و دې سره سند کړي نو سره وس کول شي الا ماشاء الله چې الله غواړي. خدان له خبره ده چې دنیا رواني کې نو بیت الله به روان شي او ترغی پورې به دې مضبوطی یو دامانه دویم اگر کورا چه دیر پخوانه ده تاریخ یه نده معلوم چه ده کم وقت نده تعمیر و عبارت چه ترده پوری چوب وی ده طول از مکه دغا زین خورا شوی ده نو اول کانه دقه ده ابی آور پسید ده احکامی ذکر کرل ده حج سمره ضروری احکامو ناغدا دی دید پارا چه اللہ حاجی تا تعلیم ور کئی چه حج کئی دیر گران کار کئی کو لیکن دا مطلب دے زان خبر کا نغی کسا احکام دی دیر ضروری نو باغی زان پوکا چه تسل ازی چه کڑاو دے عبس نشی او مال دے اس تاوان نشی خواه. آخر دعوان.